Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minuta po piątej, zatem do wschodu słońca już tylko 41 minut. Dzisiaj sporo przejaśnień, ale chłodno, ale o pogodzie to do szóstej jeszcze sobie powiemy. Na razie jeszcze chwila i zaspane poniedziałki i grupa Kumkaolik. Na szczęście trójka budzi, więc nie ma ziewania. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co przypomina nam piasek sypiący się z rąk, który jest w mych kieszeniach, rozmymłanych pościelach. Lepił się do rąk, do wilgotnych ciał. Nie wiem jak ty, ale ja tęsknię do dni, w których mieliśmy czas, do dni, które były dla nas święte. Jest wszędzie jak nasiona piasek. My dostrzegamy ciągły śmiech, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy ciągły śmiech, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Piasek sypiący się z rąk, który jest w mych kieszeniach, w rozmymłanych pościelach. Lepił się do rąk, opadał wszędzie. Nie wiem jak ty, ale ja mam marzenie, że uda nam się wytrwać w tym chaosie i szaleństwie. Jest wszędzie nasiona piasek. Nie dostrzegamy ciągłych zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy ciągłych zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Siedem minut po piątej, trójka budzi. Przed piątą przypomniałem Eye in the Sky. To teraz Alan Parsons Project jeszcze raz, rok 1975. Wtedy to zespół założyli, no właśnie, Alan Parsons i Eric Wolfson. Ten drugi, gdyby żył, to dzisiaj obchodziłby 79. urodziny. A przebój, który pojawi się za moment, wylansowali dokładnie 40 lat temu z klipu tej pamiętnej romantycznej kreskówki, gdzie tak było, jak być powinno. Odwaga, dobro i miłość wygrywają. Czyli Don't Answer Me. If you believe in the power.

cyklu w życiu piękne są tylko chwile. Lipek i chwila. 16,5 minuty do 6. To jeszcze raz muzyk dla mnie bardzo ważny. Kończy dzisiaj 58 lat. To Jerry Cantrell. Zatem w trójce ponownie Alice in Chains, ale tym razem No Excuses. Zechcesz iść zostaw po drodze niepotrzebny krzyż. Miłości, nadziei naładuj w kieszenie i chleb. Potem idź gdzie chcesz. Aż najmniejsza z dróg dotknie twoich stóp, wtedy stań na najwyższej z gór i połknij wiatr, byś wykrzyczeć mu. Ja tańczę, a niebo, niebo gra. Ja śpiewam, że niebieski czas kiedy rozdasz najcieplejszy szept, gdy przewędrujesz każdy mały sens, pomyślisz, że tak, że wypełnił się czas. Ostatnia z dróg szuka twoich stóp, teraz stań na najwyższej z gór i połknij wiatr, byś wykrzyczeć mu. Ja tak. Pasażer, szczerze mówiąc, też stanę się pasażerem za kilka minut linii 107. Jak wytresować mózg? Gdzie trafiło niemieckie techno? Brawa dla Zniszczoła. On pięknie poleciał, Robert wspaniale zagrał. O tym będzie między innymi po 6:00. Pora na trójkę. Zatem od rana z trójką ciekawie. Zapraszam w imieniu Radosława Nałęcza. Wcześniej już za 7 minut serwis trójki. Proszę się ciepło ubierać wychodząc. Dziś zimno, a więcej o pogodzie też po serwisie. No to na nas już czas. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia.